program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja odnalazła zaginiony podczas II wojny światowej obraz Maksymiliana Gierymskiego. Chodzi o patrol Polski 1830 roku, namalowany 39 lat później. Nie ma sporu między prezydentem a ministrem obrony, zapewnia rzecznik rządu Rafał Bochenek. Opozycja uważa inaczej. Na anektowanym Krymie oskarżono o ekstremizm lidera społeczności tatarskiej. Policja odnalazła zaginiony obraz Maksymiliana Gierymskiego. Chodzi o patrol Polski 1830 roku, namalowany w 1869, a zaginiony podczas II wojny światowej. Stołeczni policjanci przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znaleźli obraz w jednym z domów aukcyjnych w Warszawie. Obraz jest wpisany w bazę strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podkreśla Konrad Buchholz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. Według wstępnej weryfikacji dokonanej przez ekspertów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bezpośrednio po zabezpieczeniu obrazu wynika, że obraz jest oryginalny i tożsamy z obrazem utraconym w wyniku II wojny światowej. To już kolejne dzieło sztuki stanowiące polską stratę wojenną lub mające szczególne znaczenie dla polskiej kultury, zabezpieczone przez Wydział Kryminalny Komendy Stołecznej Policji. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie odnalezionego obrazu Maksymiliana Gierymskiego. Nie ma sporu między prezydentem a ministrem obrony, tak zapewnia rzecznik rządu Rafał Bochenek. Opozycja uważa inaczej. W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda skierował do Antoniego Macierewicza dwa listy, w których oczekiwał informacji na temat tworzenia wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu oraz obsadzania ataszatów wojskowych. Wczoraj rzecznik prezydenta Marek Magierowski mówił, że odpowiedź MON-u nie jest satysfakcjonująca. O konflikcie nie ma mowy, mówił w radiowej Jedynce rzecznik rządu Rafał Bochenek. To jest, bym powiedział, rutynowa korespondencja osób, które ze sobą współpracują, powinny ze sobą współpracować i to robią. Pojawiają się sugestie, że jest rzekomo jakiś konflikt i każdy z nas wie doskonale, że jeżeli z kimś się konfliktujemy, z kimś się nie lubimy, to raczej do niego nie piszemy listów, raczej do niego nie wydzwaniamy, raczej nie chcemy się z nim spotykać, a wiemy również, że pan prezydent planuje spotkanie z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Były minister obrony Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej, który był gościem radiowej Jedynki, utrzymywał, że konflikt jest, a działania prezydenta powinny być jeszcze bardziej stanowcze. Prezydent zaczął się dystansować od Antoniego Macierewicza i dobrze, ale jeśli to będzie robił w takim ukrytym stylu, to nic z tego nie wyjdzie, to Macierewicz będzie go dalej ośmieszać. Powinien uderzyć pięścią w stół. Nie wiem, czy na to go stać, bo dzieje się naprawdę źle. W przyszłym tygodniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma zaprosić Antoniego Macierewicza w imieniu Andrzeja Dudy na rozmowę z prezydentem. Tematem mają być poruszane w liście kwestie, czyli polskie ataszaty wojskowe za granicą oraz wielonarodowa dywizja w Elblągu, a także inne sprawy związane z polityką bezpieczeństwa. Na anektowanym Krymie oskarżono o ekstremizm lidera społeczności tatarskiej. Ilmi Umierowowi grozi do 5 lat łagru za wzywanie do naruszenia terytorialnej integralności Rosji. Chodzi o wypowiedzi publiczne działacza, które zdaniem prokuratury przedstawiały ukraiński punkt widzenia na kwestię aneksji Krymu. Kłopoty ma także adwokat Umierowa Nikołaj Połozow, ten sam, który bronił wokalistki Pussy Riot i Ukrainkę Nadię Sawczenko. Najpierw, wbrew przepisom o wykonywaniu mandatu adwokata, Połozowa wezwano jako świadka w śledztwie dotyczącym jego klienta, co skutkowało odebraniem mu tej sprawy, a teraz grozi mu proces karny, który może skończyć się odebraniem praw wykonywania zawodu. Obecny adwokat Umierowa, a także innych Tatarów krymskich, Edem Simidliajew, twierdzi, że tego typu praktyki zastraszania adwokatów są w Rosji coraz częściej stosowane. Większość adwokatów stara się nie brać spraw politycznych, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę, że lepiej bronić żulików i morderców niż działaczy politycznych, którym przyklejono etykietkę ekstremistów, terrorystów czy separatystów. O łamaniu w Rosji praw adwokackich informują także rosyjskie i europejskie organizacje monitorujące wykonywanie zawodu adwokata. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno w całej Polsce, na północy chwilami rozpogodzenia, na pozostałym obszarze opady deszczu, miejscami intensywne, w górach śnieg, na południu silniejszy wiatr, najcieplej na Podkarpaciu 12 stopni, nad morzem 11, w centrum 8, a na Podlasiu 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taki super duet jest tylko w T-Mobile. W jednej ofercie masz dwa Samsungi, Galaxy A3 i Galaxy J3. Po 5 giga supernetu dla każdego oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju. Przyjdź do sklepu T-Mobile i stwórz super duet już dziś.

desire causes pain. I will say it again. There is so much love in me. You can't forsake me. Try to break me, but you can't shake me now. You can't despise me, demonize me. It satisfies me. So to jest głupie, ale w moim przypadku tak jest, że kiedy słyszę Depeche Mode, natychmiast słyszę w drugiej części swojego mózgu głos Piotra Stelmacha. Znaczy Depeche Mode, Piotr Stelmach, Piotr Stelmach. Depeche Mode, i może powinno być tak, że zawsze kiedy radio emituje Depeche Mode, Piotrek powinien coś powiedzieć. Spirit, nowa płyta, 71335. Dziś płyta powędruje do Olgi w Mielcu i do pana Andrzeja do Krasnopola. Życzę Państwu dobrego słuchania. No a teraz posłuchajmy, co jak zwykle w środę powie Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Przodownicy lektury przenoszą się tym razem do roku 2058. Kierownikiem naszego wehikułu czasu jest Jarosław Grzędowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukazuje się pańska najnowsza książka Hell 3. Po pańskich rozmaitych poszukiwaniach, po księgach jesiennych demonów, po ocieraniu się o powieść grozy, fantastyka, i to taka twarda fantastyka. Spróbujemy zrekonstruować ten świat przyszłości, w którym ludzkość może spełnić jedno ze swoich marzeń. Nie jest to jeszcze perpetuum mobile, ale jesteśmy coraz bliżej. Genialne paliwo, które może odmienić los ludzkości. Tak, rzeczywiście. Znaczy, to paliwo, które rzeczywiście się znajduje na powierzchni Księżyca, to akurat w tym wypadku nie jest fikcja. Tutaj jest motorem napędowym całej historii. To jest dosyć taka awanturnicza historia. Tam są korporacje, tam są najemnicy, tam jest sensacja. Oprócz tego jest wizja świata. Jak to w dobrej literaturze fantastycznej, przenosząc się do przyszłości, wcale nie znajdujemy się w świecie szczęśliwszym. Można nawet pomyśleć, czytając pańską książkę, że ludzkość się stacza, że życie tutaj na Ziemi staje się coraz bardziej nieznośne i to z winy ludzi. Po pierwsze, wizja przyszłości w tej książce to jest wizja literacka. Tego nie należy traktować jako proroctwo. To tak na marginesie, bo ludzie mają problemy z odróżnieniem fantastyki od futurologii. To nie o to chodzi, że... Dlatego nie zadaję pytania, czy tak będzie, w roku 2038 będą nami rządziły korporacje. Nie, natomiast klucz do opisania tej przyszłości przyjąłem taki, że ona będzie trochę taka jak teraźniejszość, tylko bardziej. Tam występują takie różne mechanizmy, które obserwujemy w mediach społecznościowych, w sieci, w społeczeństwie w ogóle, w polityce, tylko że w większym nasileniu one się rozwiną według tej wizji i w związku z tym, o ile świat teraźniejszości podoba nam się na ogół umiarkowanie, bo od paru lat nasza planeta zrobiła się dziwna trochę, no to założyłem, że w przyszłości będzie jeszcze bardziej pod tym względem. Tam, gdzie jesteśmy jakoś sterowani odgórnie przepisami, nakazami i regulacjami, no to znajdziemy się w sieci jeszcze ściślejszych regulacji, jeszcze bardziej ingerujących w życie codzienne przepisów i tak dalej. Pan się czuje w jakiejś mierze kontynuatorem Janusza Zajdla? O tyle, o ile każdy polski autor, który próbuje się pokusić o literaturę fantastyczną, taką społeczną, tak jak to ochrzczono political fiction. W tym sensie. Zapytałem z jednego powodu. U Janusza Zajdla mieliśmy do czynienia bardzo często właśnie z pewnym wyolbrzymieniem niektórych elementów systemu społecznego, w którym się żyje, a następnie był wprowadzany bohater, który żyje gdzieś na krawędzi, na skraju, jest człowiekiem, który robi wyłom w systemie. U pana jest nim inwencjarz Norbert. To jest w pewnym sensie typowa postać dla tego rodzaju literatury. To jest człowiek, który zaczyna od pozycji Everymana, bohatera z ulicy, który żyje jak każdy, usiłuje sobie radzić i natyka się na wydarzenia, które zmieniają jego życie i zmieniają jego obraz świata. Ja tego nie wymyśliłem, ani Janusz tego nie wymyślił. To jest pewien zabieg, który pozwala przeprowadzić czytelnika od takiego etapu, kiedy jakoś akceptujemy świat wokół siebie, do takiego, kiedy poznajemy jego mechanizmy, czasem podskórne, i zaczynamy sobie z nimi w jakiś sposób radzić albo przynajmniej je postrzegać. Bo fantastyka, niezależnie od tego, czy pisana jest jako proroctwo, czy też jako projekcja stworzona według tych zasad, o których pan powiedział, zawsze tak naprawdę jest dla czytelnika tu i teraz. Znaczy ma służyć temu, kto czyta w roku 2017. Komu i czemu służy Hel 3? Ja mam nadzieję, że każdemu z nas. Każda fantastyka to jest metafora pozwalająca mówić o rzeczywistości, o teraźniejszości, o współczesnej kondycji człowieka i cywilizacji. Fantastyka po prostu służy do tego, żeby pewne rzeczy uwypuklić, pewne rzeczy zademonstrować, w co mogą się przepoczwarzyć w przyszłości, ale mówi o nas, mówi o życiu, o problemach i konfliktach, z którymi mamy do czynienia. Taki jest Hel 3 Jarosława Grzędowicza. Kto fascynował się książkami grozy tego autora, nie będzie zawiedziony, sięgając po jego nową książkę, tym razem fantastyczną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I my bardzo dziękujemy. Przygotował Mateusz Macyszkowicz. Teraz jeszcze jedna płyta, nie będę jej specjalnie zapowiadał, bo wszyscy i tak się zorientują, że to The White Stripes. Suspect you've got a respectable side. When pushed and pulled and pressured, you still don't want to hide. But it's for someone else's benefit, not for what you want to do. Until I realize that you've realized, I'm gonna say these words to you. Yeah, you don't know what love is. You do as you're told. Just as a child, a 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless, and I hate to sound cold, but you don't know what love is. You just do as you're told. no sin if you never criticize. You just keep on repeating all those empty I love yous until you see you deserve better. I'm gonna lay right into you. Just do as a tone, just as a child of 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless, and I hate to sound cold, but you don't know what love is. No, you don't know what love is. No, you don't know what love is. You just do as you're told. The White Stripes w programie trzecim, w programie do południa, i mówiłem o liście pana Pawła, który dzisiaj napisał takie oto słowa. Kiedyś mówił pan o kasetach magnetofonowych, to ja się pochwalę. Mam Led Zeppelin trzeci, nagrany z Minimaxu u pana Piotra Kaczkowskiego. Co prawda kaseta nagrana jest od połowy numeru Immigrant Song, ale koniec jest monologiem pana Piotra, czyli jakieś 2 minuty, i to jest dla mnie najcenniejsze, napisał pan Paweł. I tu jest świetne jeszcze dla zapełnienia kasety. Są na niej Tracy Chapman, Bon Jovi, Def Leppard. No i pan Paweł sam komentuje, że jest to sukces, bo znalazł tę kasetę na strychu, a przeleżała jakieś 20 lat. Panie Pawle, bardzo panu dziękuję jak zwykle za korespondencję i stworzenie przyjemnej atmosfery dopołudniowej. Takie kasety to są cudne wspomnienia, a Immigrant Song od połowy? Szkoda. To oczywiście wszystko dzieje się w naszej głowie, ale czasem tak bywa, że takie utwory jak Immigrant Song z kasety magnetofonowej brzmią jeszcze zupełnie inaczej. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale trochę tak jest. Od rana słuchałem dzisiaj programu trzeciego i wiem, że wielu słuchaczom Trójki taka aura jak dziś, taka wiosna jak dziś nie przeszkadza, że trochę pada i siąpi, to nie szkodzi. Ja nie chciałem o tym mówić od razu na początku, bo myślałem, że jest to jedno z moich kolejnych dziwactw, ale ja też bardzo lubię, kiedy za oknami odrobinę pada i wtedy słucha się płyt i radia jeszcze lepiej. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. And the blood of your cheek wherever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. And the blood of your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. Włodzimierz Wysocki i Bob Dylan. O tych dwóch artystach bardzo często na spotkaniach mówił Jacek Kaczmarski. Jacek Kaczmarski dziś obchodziłby swoje 60. urodziny. Na klucz szastryk zamknięto nam i postawiono straż u bram. Nie odpowiadał ponoć normom bezpieczeństwa. Sprzedano małpy, konie, psy i w klatkach słów zamknięto lwy. W szpitalach błazny, bo się śmiały do szaleństwa. Ponuro w mieście robi się, bo znowu pobyć nie ma gdzie. A pusty cyrk to przecież zawsze rzecz ponura. A mnie najciężej, bo cóż ja, cóż lino skoczek robić ma, gdy nie ma napiętego nad otchłanią sznura. Bez tego strachu, którym czuł co dzień, gdy mogłem runąć w dół, przez chwilę lęku, nieuwagi, chwilę pecha. Naprawdę nie mam po co żyć, po ziemi chodzić, gorycz pić. Nie, takie życie mi się wcale nie uśmiecha. Obcym stopom każdy bruk, czuję się jakbym nie miał nóg. Potykam się co krok o swoją własną piętę, lecz nawet wtedy znajdą się ludzie, co podtrzymają mnie i widzę twarze litościwie uśmiechnięte. Nie dany więc upadek mi, nie dana sława dawnych dni, więc swoje kroki stawiam dzisiaj bez oklasków. Wtem błyska oczywista myśl i wiem, co robić mam od dziś. Napięte zawsze w siecie droty są kolczaste. Po takiej drodze trzeba iść, kaleczyć stopy, wargi gryźć, gdy z lewej próżna wolność, z prawej kat cienięczy. Pod stopą mieć napiętą nić tak długo, aż nie pęknie żyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Pokazać światu, że i po niej można tańczyć. Jacek Kaczmarski dziś, gdyby żył, obchodziłby 60. urodzinę. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy w sprawie Jacka. Nie będę opowiadał o Jacku Kaczmarskim i nie będę starał się wychwalać tego wszystkiego, co zrobił, dlatego że każdy z nas zatrzymuje jego obraz w swojej pamięci bardzo prywatnie i bardzo indywidualnie, bo myślę, że Jacek chyba tak chciał, aby docierać do każdego z nas bardzo, bardzo indywidualnie. Przypomnieliśmy jeden z utworów Jacka w programie trzecim właśnie teraz i spodziewam się, że dziś jeszcze w Trójce Jacek Kaczmarski się pojawi. A my sięgamy po utwór, który jeszcze nie tak dawno był naszą piosenką dnia. Zespół Afghan Wigs. Afghan Wigs. Dziś w programie trzecim. A jeśli ktoś z Państwa teraz na przykład chciałby sobie zrobić chwilę przerwy w słuchaniu radia, to bardzo proszę, by Państwo zaniechali tej czynności, dlatego że za chwilę będą zaproszenia na marcowe koncerty zespołu WW. Marcowe koncerty zespołu WW mamy zaproszenie. 24 marca w Dąbrowie Górniczej zagra zespół w Pałacu Kultury Zagłębia o godzinie 19. 24 marca, 25 przenoszą się do Krakowa i tam wystąpią w Teatrze Varieté też o 19. I 26 marca w Legnicy, w Legnickim Centrum Kultury o 19. Zaproszenia na każdy z tych koncertów. Proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. Zaproszenia czekają. 24 Dąbrowa Górnicza, 25 marca Kraków i 26 marca Legnica. Zespół WW. Zaproszenia na koncerty u Piotra. 22 i 7 3. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda środa, północ tuż, tuż, minęło nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda. Ruch telefoniczny był nieprawdopodobny. Zaproszenie na 3 koncerty zespołu WW jeszcze marcowe. I proszę się nie zrażać. Proszę jeszcze próbować. 2 dwójki i 7 trójek. Piotr Kordaszewski czeka na Państwa telefony. Natomiast my mamy kolejną płytę i czekają teraz panowie. Janusz Panasewicz, Jan Borysewicz i Wojciech Mazolewski. I tak to brzmi. Świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w uszach mi buczy jednostajny piskliwy ton. Szanuj czas i pieniądz, zęby my. Dobry bądź dla zwierząt, one też kochać ciebie chcą. Janusz Panasewicz, Jan Borysewicz i Wojciech Mazolewski w Ademekum Skauta. Dziś taki utwór także pojawi się w oficjalnym zapisie tego, co zaprezentowaliśmy, a ten zapis znajdą Państwo na stronach internetowych. I teraz dopiszemy tam jeszcze Rival Sons. If I could make you love me, I would not want you. It's you that I want, and not what I want from you. If I could help you see me the way that I see you, hope you like what you. And I hope that it pleases you. I don't care what it takes from me to give to you. I'll do anything that you ask me to. You're all that I want. You're all that I want. If you could feel my heartache each time you walk away, and you would never and I would never ask you to stay. If you could only hear me the way I hear your voice, it would bring you to tears. And I want you to have, I don't care what it takes from me to give to you. I'll do anything that you ask me to. You're all that I want. You're all that I want. If I could make you, I would not want you to. It's you that I want, not what I want from you. If I could help you see the way that I, naprawdę wielka klasa tego młodego zespołu, zespół Rival Sons. A teraz do naszej listy wykonawców dopiszemy jeszcze jeden zespół. Nie spodziewałem się ich obecności dzisiaj, a jednak przypomnimy sobie, jak nam się kiedyś bardzo dobrze słuchało tego w radiu.